den bästa. Ingen låter någon sticka upp. Alla har så bråttom för det mesta. Drömmer om att få stå där på topp. Var dag, var strid, ska du minnas den gyllene regeln. Allting tar tid, klättra på uppstegen. Det är en helt ny värld vi bor i. Det är ett helt nytt sätt att se. Det är en helt ny plats, en helt ny attityd. Men du måste fånga allihop och vara så tuff du någonsin kan. A Pokémon Johto. Alla tränare vill visa världen. Alla drömmer om den stora dagen. Alla vet sina mål med färden. Var och en har sin vinnarplan. Jobba på i trans om du vill att alla ska falla. Och ta din chans, först då blir du bäst av alla. Det är en helt ny värld vi bor i. Det är ett helt nytt sätt att se. Fånga allihop och var så tuff du någonsin kan. Pokémon Johto. Det är en helt ny värld vi bor i. Det är ett helt nytt sätt att se. Det är en helt ny plats, en helt ny attityd. Men du måste fånga allihop och var så tuff du någonsin kan. Pokémon Johto. Hey, yeah. Oh yeah. Pokémon Johto. Oh, oh, oh. Det är en helt ny värld vi bor i. Det är en helt ny plats, en helt ny attityd. Men du måste fånga allihop och vara så tuff du någonsin kan. Pokémon Johto.